tonacji trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Jest piąta. Jest piąta. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy 16 dzień kwietnia, środę. W kalendarzu czas na serwis trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Repolonizację gospodarki zapowiada szef rządu. Komisja śledcza do spraw Pegasusa ponownie wnioskuje o ukaranie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Powodem jest ich kolejna nieobecność. Inflacja niezmienna od początku roku według GUS wyniosła 4,9%. Nadszedł czas na odbudowę narodowej gospodarki, mówi premier Donald Tusk podczas otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei. Zadaniem rządu i polskich spółek, zwłaszcza spółek Skarbu Państwa, będzie działanie na rzecz polskiej gospodarki i polskich interesów. Szef rządu podkreślił, że także poprzez wspieranie rodzimych firm na arenie międzynarodowej. Świat nas dzisiaj uczy w sposób bezwzględny i musimy z tego wyciągnąć wnioski. Kapitał ma narodowość, gospodarka ma narodowość. Menedżer spółki zarządzanej czy współzarządzanej przez państwo ma narodowość. Nasze interesy mają biało-czerwone barwy. Ktoś nazwie to nacjonalizmem gospodarczym, proszę bardzo. Nie mam z tym problemu. Premier dodał, że Polska nie może być naiwnym partnerem w coraz bardziej bezwzględnym konkursie. Zapowiedział wsparcie dla polskich firm, by mogły skuteczniej konkurować na arenie międzynarodowej. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ponownie złożyła wniosek do sądu o ukaranie europosłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy znów nie pojawili się na posiedzeniu. Komisja wyznaczy trzeci termin ich przesłuchania. Nieobecność europosłów po trzecim wezwaniu da podstawę do ich doprowadzenia, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Mamy pełną świadomość, że oni tutaj nie przyjdą. Natomiast w jednym przypadku sąd, gdzie składaliśmy wniosek o doprowadzenie, uznał, że dwukrotne wezwanie to jednak za mało, żeby wykazać uporczywość. Dlatego nie chcąc ryzykować, tym bardziej, że przed nami procedura ściągnięcia immunitetu, decyzja o tym, żeby wyznaczać 3 razy termin. Jeśli europosłowie PiS nie stawią się na kolejnym posiedzeniu, komisja skieruje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie im immunitetów. Do sądu zwróci się o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie. Nie żyje Jadwiga Jankowska-Cieślak, wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Pierwsza Polka nagrodzona Złotą Palmą w Cannes. Miała 74 lata. Artystka była także związana z Teatrem Polskiego Radia. Jadwiga Jankowska-Cieślak wspominała, że to właśnie dzięki radiu doszło do jej pierwszego kontaktu ze sztuką. Jako małe dziecko odsłuchiwałam bardzo dużą audycji, oczywiście dla dzieci, i bardzo mocno za każdym razem je przeżywałam. Artystka zagrała w prawie 200 słuchowiskach radiowych, mówi szef Teatru Polskiego Radia Adam Wojtyszko. To był niezwykły talent, klasa mistrzowska. Są ludzie, którzy pracują dla radia, i są ludzie, którzy tu zostawiają część swojej osobowości. W 2023 roku Jadwiga Jankowska-Cieślak została uhonorowana wielkim splendorem, najważniejszą nagrodą Teatru Polskiego Radia za prawdę, czułość i piękny głos. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Inflacja w marcu była na takim samym poziomie jak w styczniu i w lutym. Według Głównego Urzędu Statystycznego, licząc rok do roku, wyniosła 4,9%. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska spodziewa się spadku inflacji w kolejnych miesiącach. I najprawdopodobniej w tym roku w związku z tym nie przekroczy poziomu 5%. Jeśli spojrzymy sobie na szczegóły danych inflacyjnych za marzec, to widać, że ta stabilizacja inflacji na poziomie 4,9% nastąpiła przy pewnym przyspieszeniu cen towarów do 4,4% z 4,3% miesiąc wcześniej, do czego między innymi przyczynił się wzrost cen żywności, przyspieszenie wzrostu cen żywności do 6,7% z 6,3%. Zdaniem ekonomistki spadkowi inflacji będzie towarzyszyła normalizacja na rynku pracy, co powinno spowodować wolniejszy wzrost cen usług. Prawie 3000 sosen posadzili uczniowie ze szkoły podstawowej w Kliniskach w Puszczy Goleniowskiej. Odbyło się to w ramach akcji Pomorze Zachodnie – Zielony Region. W ciągu 2 lat zostanie tam posadzonych prawie 100 tysięcy sosen, buków i dębów. Ile już się udało zasadzić drzew? Nie wiem, ale powyżej 10 myślę będzie. Cały koszyk? No, gdzieś 100 sztuk. Hubert Sola, leśniczy leśnictwa Załom. Najważniejsze to jest wykonanie odpowiednio głębokiego otworu, umieszczenie całego systemu korzeniowego otworze, który zrobimy koszturem. Podlewać nie będziemy, czekamy na siły natury, bo ten deszcz jest nam po prostu niezbędny. Jolanta Sojka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Na każde drzewko jest ważne. Jeszcze w takiej lokalizacji, bo też widzimy za plecami jest Strójka, więc też ten las tutaj będzie takim wspaniałym uzupełnieniem tego krajobrazu. Za 30 lat już ten las będzie takim wysokim lasem, natomiast to życie zaczyna się już teraz, jak i żłobek, bym powiedziała. Jak wam idzie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ciężkie jest, ale dam radę. Młode drzewa pojawią się też wkrótce w nadleśnictwach Trzebież, Gryfino i Kliniska. Program jest finansowany z funduszy europejskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, faktycznie deszcz jest potrzebny. Dzisiaj na północy i na wschodzie kraju okresami duże zachmurzenie i tutaj przelotne opady deszczu. Pozostałe obszary zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 26 stopni, na Dolnym Śląsku będzie najcieplej. Od 15 tutaj najchłodniej na Suwalszczyźnie. W szczytowych partiach gór porwy wiatru do 80 km na godzinę, więc tutaj też IMGW wydało ostrzeżenia. A jeżeli chodzi o te najcieplejsze miejsce obecnie, to 16 stopni powyżej 16 stopni w Bielsko-Białej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Leny Krawic, Fly Away. Leny Krawic kojarzy mi się z takim grubym, wełnianym szalem, bo kiedyś został przyłapany na jednej z ulic przez paparazzi właśnie w takim stroju, więc jeżeli mielibyśmy coś doradzić, to Leny powinien ten szal zostawić dzisiaj w domu. Powinno być ciepło, 26 stopni na Dolnym Śląsku. No to są takie już przyjemne wartości. Dzisiaj też 15 stopni na Suwalszczyźnie, no i w Bielsku-Białej oczywiście najcieplej. Przynajmniej jeżeli teraz popatrzymy sobie na słupki rtęci, to można było usłyszeć w prognozie pogody. Nie powiedziałem jeszcze o tym najchłodniejszym miejscu, no ale to najchłodniejsze to też powyżej zera wartości, 9 stopni teraz w Terespolu i to są aktualne pomiary. Jeszcze odświeżyłem stronę, żeby nie było żadnych wątpliwości. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Paweł Szymankiewicz audycję realizuje. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Teraz wsiadamy do metra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. I'm up and as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. Rockamuffin is a one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see under your ground? Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Rockamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, should I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Ragamuffin, czyli Selah Tzu, Strefa Dread. Przypominamy również w każdą środę DJ Maken dzisiaj naprawdę rozgrzewał nas wszystkich. No i też prezentował słoneczne dźwięki przede wszystkim. No i taki, powiedzmy, powidok po tej audycji, czyli Selah Tzu i Ragamuffin. Również w audycji Coś mi świta się pojawiła ta artystka. Wracamy do muzycznego kalendarium, ale zanim to kalendarium, to jeszcze też kilka dat z historii Polski między innymi. 52 lata temu samolot IU-62 Mikołaj Kopernik odbył pierwszy w historii polskich linii lotniczych lot rejs transoceaniczny do Nowego Jorku, a 34 lata temu odbyła się inauguracyjna sesja i rozpoczęła swoją działalność giełda papierów wartościowych w Warszawie. Jeszcze mamy jedną rocznicę. W 2003 roku w Atenach podpisano traktat dotyczący wejścia do Unii Europejskiej 10 nowych państw, w tym Polski. Stało się to 1 maja w 2004 roku, czyli jakiś czas później, no ale ten rok 2003 to był ten moment podpisania właśnie traktatu. 17 minut po piątej, kalendarium muzyczne, obiecywałem, że wrócimy do niego, no to słowa zamierzam dotrzymać, no i to też data związana z Rage Against the Machine, więc myślę, że to będzie taki utwór, który sprawi, że od razu wszyscy staniemy na równe nogi, ale taka też rola programu poradnego. People of the Sun, album drugi, studyjny, Evil Empire, który ukazał się 16 kwietnia w 1996 roku. People come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. You need to get the gut eaters, blood drinks, get offensive like that. The fifth sunsets, get back, proclaim the spirit of Quatemo, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One to one, fire, the shaker. That won't you gain the try to steal your name, but now you got a gun. cała płyta fantastyczna Evil Empire. Warto sobie przypomnieć właśnie to dzieło Rage Against the Machine. 20 minut po piątej. Proszę nie regulować radioodbiorników, ani tym bardziej zegarków. Właśnie, można przeżyć szok, to tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. 21 minut po godzinie 5 rano, to do 12 jest jeszcze trochę czasu, ale to też informacja związana z kalendarium. 98 lat temu, w 1927 roku, Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało odegranie hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie. I tak się też wydarzy pewnie dziś, a nieco wcześniej w Trójce. Trochę tak na opak, prawda? No ale tacy już jesteśmy, co zrobić? Tilt, runął już ostatni mur. Teraz 22 minuty po godzinie 5. Raz jeszcze muszę się upewnić, która godzina, bo to różnie może być. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic.

poniedziałku do czwartku między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Jest 5.30, czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik, Brankarty. Nie żyje 11-latek, który w niedzielę po wybuchu petardy trafił do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że chłopiec miał liczne obrażenia. Podlaska policja informowała wcześniej, że petardę skonstruował sam. Miał zebrać materiały z kilku lub kilkunastu innych petard niewiadomego pochodzenia i złożyć z nich jedną. Trwają rozmowy o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, informuje szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek. Dodaje, że dojdzie do niej raczej po 15 maja. Marcin Mastalerek wyjaśnił, że Donald Trump zapowiedział, iż pierwszą zagraniczną wizytę w połowie maja złoży w Arabii Saudyjskiej. Spłonął najstarszy drewniany obiekt na warszawskiej Pradze. To dwukondygnacyjna dzwonnica, która, jak się przyjmuje, została wzniesiona w 1817 roku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zapewnił, że dzięki przygotowanej wcześniej dokumentacji technicznej możliwa będzie rekonstrukcja obiektu. W porannym zapraszamy do Trójki wywiad z polskim biegaczem Wojciechem Kopciem, który wygrał amatorski maraton w stolicy Korei Północnej, znikające apteki, a w Bezuników, w rozmowie politycznej w Trójce, gościem Renaty Grochal będzie Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Pełny serwis Trójki o 6. I jeszcze prognoza pogody. Dzisiaj od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku. Na północy i wschodzie kraju zachmurzenie duże i tutaj miejscami przelotne opady deszczu. Coś mi świta. 16 dzień kwietnia, czyli 106 dzień 2025 roku. Wschód słońca o godzinie 5.39, zachód o 19.33. I'm giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Really wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. I think you really wanna dance. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo. Za 20 minut szósta, coś mi świta w Trójce. No i teraz kolejny portal, rzeczpospolita.pl i ciekawa informacja, która też pewnie w najbliższym czasie może zmienić układ sił w geopolityce. Ropa znika z Rosji, została tylko dekada. Ten tekst znajdą Państwo na rzeczpospolita.pl. Szybko zbliża się do końca rosyjska naftowa Prosperity, dzięki której najpierw komunistyczny, a potem putinowski reżim żyje od ponad pół wieku. Czytamy w artykule, sprzedając węglowodory za granicą w ramach właśnie tych transakcji albo walutowych, albo wymiana technologiczna, również dobra konsumpcyjne są na stole w ramach tych transakcji. Za 8 lat w Rosji dostępnej ropy może już nie być. W tekście Iwony Trusewicz, między innymi o raporcie, który został zatwierdzony i potwierdzony przez rząd rosyjski. Ta najnowsza wersja raportu zatytułowanego Strategia Energetyczna Rosji do 2050 roku przynosi właśnie takie rewelacje i też przynosi taką rewolucję, która faktycznie może się wydarzyć na naszych oczach, bo faktycznie też 8 lat to nie jest zbyt długa perspektywa. Więcej Rzeczpospolita.pl, teraz za 19 minut 6. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły, głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe, i to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale. Żardela, Classic MTV i te schody do nieba. A miłość wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę, uczucie kiedy pierwszy raz leciało szadę, i to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła. Jupitery światła, czyli kolory i klimat, Bluszcz na trójkowej antenie, a ja chciałem zwrócić uwagę, że zespół Bluszcz jest na naszej liście, na miejscu 11, szanowny panie, 49 notowanie, już za nami na miejscu pierwszym w ramach tego notowania The Cure i Alone. Tak to właśnie brzmiało w ostatni piątek. W ten najbliższy piątek listy nie będzie, bo to będzie Wielki Piątek, czyli czas zadumy, ale to kolejne notowanie wróci nietypowo tym razem w lany poniedziałek, czyli na początku tygodnia rozpoczniemy od pierwszej trójki, ten też tydzień nieco krótszy, bo świąteczny. I tutaj zaproszenie również, żeby odwiedzać stronę i żeby głosować, bo to będzie 50. już notowanie, więc warto wziąć w tym udział. Głosowanie na trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj można wybierać zarówno z tej podstawowej trzydziestki, wspierać ukochanych artystów, ale też zajrzeć do propozycji. Też jest całkiem sporo nowej, również polskiej muzyki. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Sorry Boys i wracam. Jeszcze jedna informacja związana z klimatem. Dane z programu Copernicus wskazują, że w najbliższych dniach do Polski dotrze saharyjski pył. Wszystko zacznie się już we wtorek, ale według modeli najgorzej będzie w czwartek i w piątek. Wiosna to taki typowy czas, kiedy to do Europy dociera saharyjski pył, a te drobinki piasku i pyłu są przenoszone przez silne wiatry. Osadzają się oczywiście na parapetach, na samochodach również, ale przede wszystkim na naszych płucach. I to ostrzeżenie dotyczy m.in. kobiet w ciąży, dzieci czy osób cierpiących na choroby przewlekłe, bo faktycznie taki saharyjski pył może dać nam się we znaki. Więc proszę na siebie uważać. Ten pył również zwiększa ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. A więcej na polskieradio24.pl.